Sarı kız ben aşığım bu illerde. Sarı kız Mecnun gibi ben dolaştım. Sarı kız Leyla için bu köylerde. Sarı kız Mecnun gibi ben dolaştım. Sarı kız Leyla için bu köylerde. Sarı kız Leyla için bu köylerde. Sarı kız çadırın düzde kurulu. Sarı kız saçların dörde buyruklu. Sarı kız edalı bir keklik gibi. Sarı kız beni yerden yere vurdun. Sarı kız edalı bir keklik gibi. Sarı kız beni yerden yere vurdun. Sarı kız ne güzeldir hilal kaşın. Sarı kız yandırıyor gül bakışın. Sarı kız ceylan gibi o gözlerin. Sarı kız beni yerden yere vurdu. Sarı kız ceylan gibi o gözlerin. Sarı kız beni yaktı kül eyledi. Sarı kız. Sarı kız.